Eh, hey, yoka nano ko? Na yoka nini? Yolo bi nini? Motema boligo nanga na yo. Ezali solo ya motema. Yoka ma kango ya bangote. Sheri wanga, yoka nga. Kolomo susu sherie kanisa katanga wayo boya makambo ya biro baloba e pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa yoka Yoka, na lo beli yo, kai mo bali wa yo, na kole isa yo, motu mo susu, ako ya na biloba loba, kondi makata de yoka. Yoka,